tambolando, moko tambola. Mwasi ya kimi baboti ya kotinda kama kwela e. Moto nino e. Libala o libala ya sika elengi mingi. Zala kama ele mubitala na sima. Ngai papa na pesi yoto linzambi ya se. Muvema ya kini balanda basuka wapi e. Kinshasa e. Balanda yo mwana moko ya mwasi na nipota. Ngai papa na ziba duble yo kangal mawa. Mwakili moko tambola, ongo moko tambola. Sala la vi malembe na repete malembe. Moto mino e. Mwakili moko tambola, oma moko bomana. Generase ya sika mato ele kimoto. We'll be right back. mongole. Thank you. Yeah.